Batiun, kung ako't ikaw ang kapuson, unsay imong batiun, kung ako't ikaw ang prison, di ba lalim, di ba dili lalim, unsay imong pamatiun, kung ako't ikaw ang batuhon. Unsay mong pamatiun, kung akong tirado ron, di ba lalim, di ba dili lalim, di ba lalim, di ba dili lalim. Buot na tong isipon, tanan nga matang respetuhon. Kini-refleksyon sa kaugalingon, sa simpleng matang adunay makatunan, kagawasan sa tanan. Ikaw ang tuslokon, unsay imong batiun, kung ako't ikaw ang latoson. Di ba lalim, di ba dili lalim, di ba lalim, di ba dili lalim. Buot na tong isipon, tanan nga matang respetuhon. Kini-refleksyon sa kaugalingon.